Üçüncü sure, Sure Al-İmran. Medine'de nazil bolgan 200 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Mim. Allah'tan başka hiç mabud berhak yoktur. Allah hemişi teriktir. Mehlukatını idare kılıp durguçudur. Ey Muhammed, özüdün ilgirki kitaplarını tesdik kılığıcı hak kitabını, yani Kur'an'ını Allah sana nazil kıldı. İlgiri kişilerge yol körsetkiç kılıp, Tevrat bilen İncil'ini nazil kılgan idi. Hak bilen batılını ayırıcı kitabını, yani barlık samavi kitaplarını nazil kıldı. Şübihisiz ki, Allah'ın ayetlerini inkar kılgalla, ahirette kattık azapka duçar boludu. Allah galiptir. Yamanlarını cezalıgıcıdır. Şübihisiz ki, asman ve zemindeki hiç nerse Allah'a mehbiyemez. O silerini beccidallarda özü halıgan şekilge kirgüzüdü. Yani ananlarının korsukadaki çeğanlarda özü halıgan şekilge kirgüzüdü. Onundan başka hiç mabut berhak yoktur. Allah galiptir. Hikmet bilen işkılgıçıdır. Ey Muhammed! O Allah sana kitabını nazil kıldı. Yani Kur'an'ını nazil kıldı. Onunda mehkem ayetler var ki, onlar kitabının asasıdır. Yani mensu uçuk ayetle bütün Kur'an'ın asasıdır. Yani başka muteşabih ayetler vardır. Yani mensu muayyen emes ayetler vardır. Dillerde egirlik var, yani gümrahlıkka mail kişiler pitni kozgayış ve özü rayı boyunca mana veriş için muteşabih ayetlerge ergişidir. Yani muteşabih ayetlerini öz nefsi haişi boyunca şendirdi. Bundak ayetlerinin hakiki manisini fakat Allah bilirdi. İlimde toşkallar eytidi. Onunla şendik. Hemmesi perverdigarımız terpiden nazil bolgan. Bunu fakat akıl egilerle şunudu. Ey perverdigarımız, bizni hidayet kılgınından kiyin, dillerimizni doğru yoldan buru etmekin. Bizge dergahından rahmet beğişliğin. Şübihisiz ki sen bendileringe atalarını bekme beğişliğe uçsan. Ey perverdigarımız, şübihisiz ki kilişi şeksiz bulgan künde kişilerini topluğa uçsan. Yani hesap ilinilgan kıyamet günü de kişilerini topluğa uçsan. Şübihisiz ki Allah vədisi hılapla kılmaydı. Kafirlerinin malları, balıları, Allah'ın azabı aldı da hakikaten hiç nersiye dal bulalmaydı. Onlar, yani o kuffarla dozakının yıkılgısıdır. Bu kuffarlarının hali, Firavun tevelerinin ve onların ilgirkilerinin halığa okşaydı. Onlar bizim ayetlerimizin yalanı çıkardı. Günahı tüpeyli Allah onlarını cezaladı. Allah'ın cezası kattıktır. Ey Muhammed! Kâfırlarga eytin ki, siler dünyada mağlup kılınızla ve ahireti cehennemge toplunuzla. Cehennem nimi degen yaman teşek. Ey Yahudlar cemaati! Bedir'de can üçün uçuraşkan işki görahta siler üçün ibret ba. Biri Allah yolda uğruşuvatkan görahtır. Yeni biri musulmanlarını, sanını özdirdik işki beraber op uçuk körgen kapırla görahidir. Yani Allah kapırlarga korkunç siliş ve onların uğruştun kol yığdırış için kapırlarga musulmanlarının sanını cih körsetti. Allah halıgan kişiye yardım verip kollaydı. Bunun da hakikaten akıl ilgileri için ibret ba. Oy Allah, oğulla, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'imoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan boqasi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy bordir. Ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, sizlarga ulardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Ya'ni dunyoning zibo zinnatlari va ne'matlardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigari huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftlar bo'ladi. Taqvodorlar uchun yana Allohning razosi bor. Alloh bandalarini ko'rib turguchidir. Ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhisiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar, sabr qilguchilardir. Rostchillardir. Allohga itoat qilguchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguchilardir. Va saharlarda istighfar aytquchilardir. Alloh adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarmi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni yahudlar va nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhisolamning payg'ambarligini rushan faktlar orqali bilib turib, ko'rilmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qilar ekan, Alloh uni yaqinda jazolaydi. Alloh tiz hisob olguchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozaralashsa, menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga ya'ni yahudlar va nasoralarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, senga hech ziyoni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Alloh bandalarini ko'rib turguchidir. Ya'ni hamma ahvolini ko'rib turguchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nohaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlarni o'ltirdiganlarga, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xushxabar bergin. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nasibi berilganlarni ko'rmadingmi? Ya'ni yahudlarning o'limalarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkimi buningdan yuz o'riydi. Ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguchilardir. Ya'ni haqning yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularının dozaq otu bizni sanaqlıq küllərdə köydürdü deyənlikləri, yəni mozaiqi çoxunğan 40 küllük vaxtlı köydürdü deyənlikləri və dini cəhətdə uydurub çıxarğan nərslərinin özlərini aldığanlığı üçündür. Kelişi şəksiz bolğan kündə ularını toplaymız. Yəni qiyamət günü də ularını toplaymız. Hər bir kişinin qılğan işinin cazası və mükafatı toluq berilədigan. Onlara azabını ziyadı qılıb ötüş, ya ki savabını kimeyti ötüş bilən zulüm qılınmaydigan şu çağda onların halı qandaq buludu. Eytkin ki, padişahlıqın ilgisi bolğan ey Allah, xalığın adamgi padişahlıqını beresən, xalığın adamdin padişahlıqını tartıp alısən, xalığın adamını əziz qılısən, xalığın adamını xar qılısən. Həmmi yaxşılıqın xəzinisi yalğız senin qolunludur. Sən həqiqətən həmməgi qadırsən, keçini kündüzgi kirgüzüsən, kündüzni keçigi kirgüzüsən. Şunun bilən keçi kündüzünün uzun qısqı bolışı, pəsillər boyuca növətlişib durud. Canlıqını cansızdın çıxırsən, yəni terik bolğan insanını, hayvanını cansız bolğan abi mənidən çıxırsən. Cansızını canlıqdan çıxırsən. Yəni cansız bolğan abi mənini canlıq bolğan insandan, hayvandan çıxırsən. Özən xalığan kişiyə hesabsız rızıq verəsən. Möminlər, möminləri qoyub kafirləri dost tutmusun. Kimki şundaq qılıdıqan, o Allahın dostluğuna erişəlməyir. Onlardan qorxub dostluq izhar qılışınla bunundan müstəsna. Allah sizlərini özünün azabından qorxutur. Axır qaytadığan yer Allahın dərgahıdır. Etkin ki, dilinlərdikini məyli yoşurunla, məyli aşkarlanla, Allah onu bilib durur. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni mo bilib turib, Allah har narsaga qodirdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarni ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musafi bo'lishini arzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Alloh bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytginki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohingizni mag'firat qiladi. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. Eytkin ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat kılınla. Eğer ola itaat kılıçtın yüz örse, Allah kafirlerini dost tutmaydı. Yani Allah'ın ayetlerini inkar kılgan ve Peygamber'lerine asıyla kılganlarını dost tutmaydı. Allah haqiqatan odamni, Nuhni, Ibrohim avlodini, Imron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-bir bilan qondoshdir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turguchidir. Bandalarining niyatlarini bilib turguchidir. O'z vaqtida İmran'ın ayalı eyt, ey perverdigarım, ben korsuğumdaki perzentimle dünya işlerden azat kılınan halda çokum senin hizmetine atadım. Bu nezremni kabul kılgın, sen hakikaten duayımını anlap durguç sen, niyetimini bilip durguç sen. O kız tıkkan vaxtı da, ey perverdigarım, kız tıkdığım dedi. Onun nimet tıkkallıkını Allah obdan bilirdi. O tələb qılğan oğul ata qılınğan qızğa oxşaş emas. Bəlkə bu qız artıqdır. İmranın ayalı Eyti ki, mən onu Məryəm atıdım. Mən həqiqətən onun üçün, onun əvlatları üçün sana sığınıb qoğlandı şeytandan panah diləymən. Onu pərverdigarı çiraylıqçı qobul qıldı. Onu obdan östürdü. Onunğa Zəkəriyanı kepil qıldı. Yəni, onun xizmətini qılışqa Zəkəriyanı qoydu. Zəkəriya, Әр қытым оның ибадет қағиға, оны көргіл кірсе, оның ені да бірәр емеглік күшір татты. О, и Мәрьям, бұл саңы қайардың кәлді дейді. Мәрьям, бұл Аллах тәрбінің кәлді дейді. Аллах, әқиқатан, халыған адамге жапа мұшаққасызла, хесапсыз ризық береді. Шу вақытта Зәкәрия пәрвердігарығы дуа қылып, Yəni, Məryəmnin karamətini körgən çağda Zəkəriya pərverdigarığı dua qılıb, Ey pərverdigarım, bana öz dərgahindən bir yaxşı pərzənd ata qılğın, həqiqətən duanı işitkütsən, dedi. O, ibadət qahidin namaz oxuvatqanda, pərişdilər onunğa, sana Allahın kəlimisini təsdiq qılğıcı, yəni İsanı təsdiq qılğıcı, Səyid, pərhizqar, Və yaxşılardan bolğan Yahya isimlik bir peyğəmbər bilən xoş xəbər berdi deyə nida qıldı. O, Pərverdigarım, mən qırıb qalğan tursam, ayalım tuğutdan qalğan tursa, qandaqmı mənim oğlum bolsun dedi. Pərishtələr, Allah şunundak xalığını niqıldı. Yəni qudreti ilahiyə heç nərsədən aciz emas dedi. O, Pərverdigarım, Маңа аялымның хамылдар болғалығыға бір нишаны ата қылған деді. Алла, саңы болған нишаны шу ке, үш күнгічі кішілерге сөз қылалмайсан. Яны, зикірі тәспе етіштін, башқы сөзгі тілің кәлмейді. Пәкәт, ішаретлі қылысан. Ниаметімгі шүкір қылыш юзісідін пәрвердігі араңны көп ят әт. Кәште әтігенді тәспе ет деді. Pərişdilər, eyt, ey Məryəm, Allah həqiqətən səni bütün ayallar işidin tallıdı, səni pak qıldı, səni bütün cahan ayallarıdın artıq qıldı. Ey Məryəm, pərverdigarınqa itaət qıl, səcdə qıl və ruku qılğışlar bilən billə ruku qıl. Ey Muhammed, bu sana vəhi qılavatqınımız ғayb xəbərlərdindir. Məryəmni onların qaysı tərbiyəsiga eliş məsələsində çək taşlaş yüzüsüdən qələmlərini suğu taşlağan çağda sən onların yenidə yox idin. Məryəmnin kimnin tərbiyəsidə bolışını özara cangdal qılışqanlarda sən onların yenidə yox idin. Öz vaxtıda pərişdilər eyt. Ey Məryəm, Allah sana atının vasitəsiz Allah'ın bir kəlimizdən törəlgən, bir bovaq bilən xoş xəbər verirdi ki, onun ismi Məsih Məryəm oğlu İsa'dır. O, dünya və ahirətdə abrıydı və Allah'qı yıqıllardın bulud. O, büşdü mü, yəni bovaqlıq çıxdı mü, 30 yaş bolğandı mü, kişilərgi peyğəmbərlərinin sözlərini sözləydi və təqvadarlıqda kamil, yaxşı adəmlərdən bulud. Məryəm, pərverdigarım, bana insanın qolu təymigən tosa, yəni ərlik bolmasam, qandaq balam boludu, dedi. Pərişdə, Allah xalığını şündaq yaratıdı. Yəni, ata-ana arıqılıqmı və onunsızmı yaratıdı. Birər işinin boluşunu iradə qılsa, vücudqı kəl deydi də, o vücudqı kilidu, dedi. Allah onunla xətni, hikimətni, Yəni, söz hərəkətli toğır buluşunu, təvratını və incilini üqtüdü. Onu bəni İsrailığı peyğəmbər qılıb əvətüdü. O, deydü, şübihisiz ki, mən sizlərgə Rəbbinla tərpidim bolğan, peyğəmbərlikimnin rastqını körsüdüğən bir möcüzə elib gəldim. Mən sizlərgə laydın quşnun şəkildək bir nəsi yasaymən, qandın onunu püfüləymən də, Allah'ın izni bilen o kuş buludu. tug'mi ko'rni baraz kesilini saqaytaman Allohning izni bilan o'liklarni terildiraman sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemakliklardan xabar beraman ya'ni sizlarning butun ahvolinglarni aytib beralayman shubhisizki agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishongichi bo'lsanglar buningda sizlar uchun albatta ro'shan alomatlar bor Yani men keltirgen bu möcizlerde sizler üçün elbette benim raşlığımını körüstüdüğün röşen alamet var. Men ilgiri kelgen Tevrat'ını tesdik kılgan halde keldim. Sizlerge haram kılıngan bazı nerslerini halal kılış üçün keldim. Men sizlerge perverdigarınlar tarafından delil ilip keldim. Allah'tan korkunla ve benim emrimge itaat kılınla. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir. Sizlarningmi parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Isa ulardan kufrni sezgan chog'da, ya'ni u yahudlardan kufrni ching turib, uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chog'da, Alloh uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havariyla eytti, yani onun təbəlirdin həqiqi müminlə eytti. Allah üçün sana biz yardım verimiz. Allah'a iman ettik, güvah bolğun ki, biz Peyğəmbərliğində boysun qoçlarımız. Ey pərverdigarımız, sən nazil qılğan kitabqı işəndik, Peyğəmbərgi əgəşdik, bizni hidayetinki şahit bolğalla qatarda qılğın. Ular mekri işletti. Yani İsa aleyhisselamını öldürmekçi buldu. Allah onların mekrini berbat kıldı. İsa aleyhisselamını kutkuzup asmanı elip çıkıp getti. Allah mekri kılgıçlarının cazasını obdan bergücüdür. Öz vaxtıda Allah eytti. Ey İsa, ben seni ecilin yetkende kabzı ruh kılımın. Seni dergahimi kötürümün. Yani osmonga elib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman. Yani seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Senga ergashganlarni qiyomat kichi kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytinglar. Sizlar ixtilof qilishgan ish ustida, ya'ni Isoning ishi ustida oranglarni men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, Bu bolsa, sana biz okup berivatkan ayetlerdir. Ve hikmetli Kur'an'dır. Şübihi siz ki Allah'ın nezri de, İsa'nın mesali, Adem'nin mesalığı okşaydı. Yani o atsız yartılığallıktın, Adem aleyhisselam'ın mesalığı okşaydı. Adem'ni Allah ata anısız tuprahtın yarattı. Andın onunla, Vücut kel dedi de o vücut keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidin eceplenerlik emez. İsa hakkıdaki bu söz Allah tarafından nazil bolgan hakikattır. Sen şekkıl kuşlardan bolmağın. Sen İsa doğruluk hakiki malumatı iyi bolganın dünkin kimler ki sen bilen münazirlese sen onları kilinle oğullarımız ne ve oğullarımlar ne ayollarimizni va ayollaringlarni o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvurib duo qilaylik degin. Shubhisizki bu albatta rost qissadir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular imondan yuz o'rsa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki, Allah buzgunçlarını bilip durdu. Ey ehli kitap, yani Yahudlar ve Nasaralar, fakat Allah kılı ibadet kılış, Allah kı hiç nersini şirk keltürmeslik, Allah'ını koyup, bir-birimizni huda kılıp olmasıktık, hemmemizgi ortak bolgan bir sözge emel kılaylı edigin. Yani bir hıl akidigi emel kılaylı edigin. Eğer ula yüz örse, yani bunu kabul kılmasa, ey Yahudla ve Nasaralar cemesi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni ey yahudlar va nasaralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlashsizlar? Ibrohimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar? Holbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmaysizlar? Ey Yahudlar ve Nasaralar cemaati. Sizler şundak kişilersizler ki bildiğin nersanlar üstüde, yani İsa üstüde münazirleştinler. Emdi sizler bilmeydiğin nersanlar üstüde, yani İbrahim ve onun dini üstüde nemişki münazirleşti. İbrahim'nin işideki hakikatini Allah bilir. Sizler bilmeysizler denler. İbrahim Yahudi mi emez, Nasara mı emez? Velikin, doğru dinge itikad kılgıcı, Allah'a boysun gıcıydı. Müşriklerden emez idi. İbrahim'a en yakın bulgalla, şübihisiz ki İbrahim'in zamanında ve onun dinkin, onunla ergeşkellerdir. Yani onun yoluna ergeşkellerdir. Bu peygamberdir. Yani Muhammed aleyhisselamdır. Bu peygamberning ümmeti bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkim kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Buning vaboli ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlarga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini bilib turib, yani Muhammed aleyhisselam'ın nazil kılınan Kur'an'ın haklığını bilip durup, nemişki inkar kılışla? Ey ehli kitap, nemişçün hakını batılığa ağırlaştırışla ve bilip durup hakını yoşurışla? Yani Muhammed aleyhisselam'ın kitaplarındaki süpütünü yoşurışla? Ehli kitaptan bir türkimi, müminlerin nazil kılınan vahiyge etigende iman eytinla. Keçkurullukı yeni bulanla, şunda kılsanla, ular imanının kayıtışı mümkün. Pekat sizlerinin dininlerle ergeşkellerle de işininle dedi. Ey Muhammed, eytkin ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Yahudiler bir-birge eytidi. Birersige sizlerge berilgenge okşaş vahiy beriliştin. Ya ki, onlarının perverdigarının dergahida, yani musulmanlarının kıyamet günü perverdigarınlarının dergahıda sizler bilen münazirleşidin, yani münazirleşip sizlerini yığıp koyuşudun korkup, fakat dininlerine ergeçken Ademgile işininle. Dininlerde bulmağın hiç Adem'nin peygamberlikini itiraf kılmağla. Eğer sizler Muhammed'nin peygamberlikini ıkrar kılıp, onun dinine kirmesenle, bu kıyamet günü sizlerge karşı pakit buludu. Ey Muhammed, eytkin ki, pezli kerem Allah'ın ilkididir. Yani peygamberlik Allah'ın ilkididir. Allah onu halgan kişiye verirdi. Allah'ın pezli kendir. Allah hemmini bilgicidir. Allah rahmetini özü halgan kişiye has kılıdı. Allah uluğ pezli ilgisidir. Ehli kitaptın bazı kişiler var ki, onun da köp mal amanet koysan mı, sana onu kaytırıp verir. Onlardan yani bazı kişiler mi var ki, onun da bir dinar amanet koysan mı, onun beşidi turmağıca, yani kaytı kaytı söylemeğice, onu sana kaytırıp vermeydi. Bu şunun için ki, onlar ümmilerinin milığı hıyanet kılsak, bizge günah bulmaydı o dedi. Yani bizim dinimizde bulmağanlarının malları bizge haram emez dedi. Ular bilip durup Allah namıdın yalganını tokuydu. Onda emez. Yani ular başka dindekilerde zulüm kılsa günah bulur. Ehlige vapa kılgan ve günahdın saklanganla Allah dost tutkan kişilerdir. Çünkü Allah takvadarlarını hakikaten dost tutudu. Allah'a bergen ehdini ve kesemlerini azgını bedelge tikişidiganlar ahirette Allah'ın rahmetidin hiç kandak nesibige erişelmeydi. Kıyamet günü Allah ularga ularını hoş kılıdığın söz kılmaydı. Ularga rahmet gözü bilen karamaydı. Ularını günahlardan paklamaydı. Ular kattık azapkı kalıdı. Ulardan bir türkimi, yani o Yahudilardan bir türkimi kitapta bulmağın derslerini silerinden kitapta barışken de oylaşanlar için tillerini egri bügri kılıp okuydu. Ve onu Allah terbiden nazil bulgan deydi. Halbuki o Allah terbiden nazil bulgan emez. Ular bilip durup Allah namıdın yalganını tokuydu. Allah birer insanga kitap ne, hikmet ne, peygamberlikni bergendinkin, onun kişilerge Allah'ını koyup bana bende bulunlar deyişi layık olmaydı. Yani peygamberdin bundak gepnin sadır buluşunu tesavvur kılgıl bulmaydı. Velikin o kitabını ügetkellikinle, okuallıkınlar için Rabbani bulunlar deydi. Şunundak onun periştilerini, peygamberlerini Rabb kılılışkı buyurışı layık bulmaydı. Müslüman bolğunlardan keyin peygamberinle sizlerini küfürgü buyurumdu. Öz vaxtıda Allah peygamberlerden çin ehd edip, sizlerge men kitabını ve hikmetini ata kıldım. Kim sizlerge sizlerdeki nerslerini itiraf kılgıcı, yani kitap bilen hikmetini itiraf kılgıcı bir peygamber kelse, yani Muhammed aleyhisselam kelse, onunla elbette iman etişinle kerek. Ve onunla elbette yardım berişinle kerek dedi. Allah bu ehdini ihrar kıldınlar mı? Yani itiraf kıldınlar mı? Şunun için, yani bu iş için benim ehdimini kabul kıldınlar mı dedi. Ular itiraf kıldık dedi. Allah özenlerinin ve tevallarının itiraf kılgallıkına güvah bulunla. Men mu siler bilen bille güvah bulguçlardım ben dedi. Kim ki şunundun ki yüz öğrese, yani ehdini buzsa, ular Allah'ın itaatinden çıkıcılardır. Ular Allah'ın dininden başka dinini tilemdi. Yani Yahudiler ve Nasaralar İslam dininden başka dinini tilemdi. Halbuki Osmanlılardakiler ve zemindekiler ihtiyari ve ihtiyarsız revişte Allah'a boysungan tursa, ular kıyamet günü Allah terpige kaytırlıdır. Ey Muhammed! Ularga eytkin ki biz Allah'a iman ettik. Bizgin nazil kılınganga, yani Kur'an'ga, İbrahim'ga, İsmail'ga, İshak'ga, Yakup'ga ve onun evlatlarına nazil kılıngan vahiyge, Musa'ga berilgenge, yani Tevrat'ga, İsa'ga berilgenge, yani İncil'ga ve peygamberlerge, perverdigarı terpidin berilgen kitaplarga iman ettik. Onların hiçbirini ayırıp etmeyimiz. Yani onların bazısına iman ettip, bazısını inkar kılmayımız. Biz Allah'a boysunguçlarımız. Kim ki, İslam dininin gayri dinini tiledikken, herkes o kabul kılınmaydı. Yani onun dini kabul kılınmaydı. O ahirette ziyan tartıkçıdır. İman etkan din, peygamberinin hak ikerliği şahit bolgan din ve özlerge rüşen deliller kelgendin ki, kafir bolgan kavimine Allah kandak mı hidayet kılsın? Allah zalim kavimine hidayet kılmaydı. Allah'ın, periştilerinin ve insanlarının hemmesinin lanetigi uçuraş ularga berilgen cazadır. Ular dozakta mengü kalıdı. Ulardan azap yenigritilmeydi. Keçiktirilmeydi. Fakat tövbe kılganlar ve buzuk emellerini düzeltkenler bunun da müstesna. Allah mundaklarga mağfiret kılgıcıdır ve mihribandır. Şübihisiz ki iman etkandın ki kâfir bulganlar, ondan küfürünü tihimi aşırganlarının tövbesi herkiz mi kabul kılınmaydı. Eni şular gümrahlardır. Şübihisiz ki kâfir bulup tövbe kılmasının küfür bilen ölgelerinin hiçbirinin yer yüzüge bir kiledigan altın fidye bersimi kabul kılınmaydı. Eni şula kattık azapkı kaladı. Onlarga onlarını Allah'ın azabından kutuldurduğun hiçbir mededkar bulmaydı. Yaxş görgen dersenlerden serip kılmağıca herkiz yaxşılık erişelmezler. Yani mallarınlarının yaxşısını sadık kılmağıca cennetki erişelmezler. Allah'ın yolu da nemini serip kılmağla Allah onu bilip turguçudur. Tevrat nazil kılınıştın ilgiri İsrail, yani Yaqub aleyhisselam özüge haram kılınğan yemekliklerden tügünün göşi ve sütüdün başka yemekliklerden hemmesi İsrail evladığa halal idi. Ey Muhammed, onlarga eytkin ki, eğer rastçıl bolsanla Tevratını ilip kilip okup yakınla. Şunun dinkin, yani rüşen delil meydanı kelgen dinkin, kim ki Allah namının yalganı tokuyduken, ular zalimlardır. Eytkin ki, Allah ras eytti. İslam dininden ibaret, İbrahim'nin doğru dinini ağışınla. O İbrahim, müşriklerden emes idi. Hakikaten, insanları ibaret için tunca silinan öy, yani Beytullah Mekke'dedir. Mübarektir. Cahan ehlige hidayettir. Onun da uçuk alametler var ki, meqamı İbrahim şularının biri. Beytullah kirgen Adem emin bulut. Kadir bulalığın kişilerinin Allah için Kâbini ziyaret kılışı onlara perz kılındı. Kim ki inkar kılıdıken, yani hecni terk etidiken ziyini özüge. Şübihisiz ki Allah ehli cahandın bihacettir. Yani onların ibadet edin bihacettir. Ey Muhammed, eytkin ki, ey ehli kitap, yani Yahudlar, Nasaralar, nimüşün Allah'ın ayetlerini inkar kılışla? Vahalen ki Allah kılmışınlarga şahittir. Ey Muhammed, eytkin ki, ey ehli kitap, yani Yahudlar, Nasaralar, İslam dininin haklılığı şahit olup durup, nemüşçün Allah'ın yolunu eğri körsüçün kaslep, müminlerini onundun tosisle, Allah kılmışınlardan gafil emestir. Ey müminler, eğer ehli kitaptın bir perkığı itaat kılsanla, mümin bolğunanlardan kin ula silerini kapır kılıp koydu. Sizlerge Allah'ın ayetleri okuluvatkan, yani vahyi üzülüp kalmay Allah'ın ayetleri nazil buluvatkan ve aranlarda Allah'ın peygamberi hayat turgan tursa, kandaklı kapır buluslar. Kim ki Allah'ı mehkem yipşidiken, yani Allah'ın dinini mehkem yipşidiken, o doğru yolga yeteklengen bulut. Ey müminler, Allah'ı layık revişte takvadarlık kılanla. Fakat Müslümanlık halatınlar bilenla vapat bulunla. Hemenla Allah'ın ağamçısına mehkem yipşinla. Yani Allah'ın dinine mehkem yipşinla. Ayrılmanla. Yani silerden ilgiri Yahudlar ve Nazaralar ihtilap kılışkandek dinde ihtilap kılışmanla. Allah'ın silerge bergen nimetini eslenla. Öz vaqtida sizlar öz ara düşman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan öz ara qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qurining girviga edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqazdi. Sizlarning hidoyat topishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni ma'ni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ani shular maqsadga erishguchilardir. Rushan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilardek bo'lmanglar. Ya'ni yahudlar va nasaralardek bo'lmanglar. Ani shular cho'ng azobga duchar bo'lib, shu kunda ba'zi yuzlar oqirid. Ya'ni qiyomat kunida mu'minlarning yuzlari oqirid. Ba'zi yuzlar qoriydi. Ya'ni kuffarlarning yuzlari qoriydi. Yuzi qorayganlarga farishtalar aytdiki, iymon etqininglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. Yuzi oqarganlar Allohning rahmatida, ya'ni jannatda bo'ladi. Ular uningda mangu qoladi. Ya'ni jannatda mangu qoladi. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni ey Muhammad, sen o'qib berimiz. Alloh jahon ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zamindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, mahluqotidir va bandalardir. Hamma ishlar Allohga qaytiriladi. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirib chiqarilgan yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sadigan Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob iymon etsa, ya'ni yahudlar va nasaralar iymon etsa, Muhammad alayhissalomga nazil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlar mi bor? Ularning to'lisi fasiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazmaydi. Agar sizlar bilan urussa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliqqa ketib qoldi. Allohning g'azabiga uchirdi. Muhtojlikka tushundi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni yahudlar va nasaralardan kechilari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Xayrli ishlarni qilishga oldiraydi. Ani shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Shubhasizki kofirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib uni nobud qilayotgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egalarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Allah onlarının yaxşı əməllərini bərbad qıladı. Onlara Allah zulüm qılmadı. Vəlikin, onlar özləri zulüm qıldı. Ey müminlər, özənlərdən bolmağanlarını sırdaş qılıb olmaqla. Yəni, münafıqlarını sırdaş qılıb olmaqla. Onlar sizlərgi buzğınçılıq qılışda boşanlıq qılıb qalmaydı. Ular sizlarning mushaqqatli qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi ig'izlardan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yoshirgan dushmanligi tehimi cho'ngdir. Şübihisiz ki, eğer düşünüdüğün bolsanla, sizlerin nurgun ayetlerini bayan kıldık. Ey müminler cemaati, sizler ularını dost tutsunlar. Ular sizlerini dost tutmaydı. Sizlerge bolgan düşmenlikini yoşurun tutut. Sizler hemmi samavi kitapka işinizler. Şundak turuluk ular sizlerini üç görüdü. Ular sizler bilen uçuraşkanda iman ettik deydi. Özleri yalgız kalganda sizlerge bolgan açıgıdın barmaklarını çişleydi. Ey Muhammed, eytkin ki, açıgınlar bilen ölünla. Yani Allah ölgün onlara kadar açıgınlarını doğumlaştırsın. Allah hakikaten dillardakini bilgücüdür. Eğer sizlerge kengçillik, molçılık, nüsret ve ganimet katarlık birer yakşılık yetse, ular bunundan kaygırıd. Eğer sizlerge iğırçılık, kahetçilik ve mağlubiyet katarlık birer yamallık yetse, ular bunundan hoşal bulud. Eğer sizler onların azizliğini sevir kılsanlar ve sözünlerde, hareketlerde Allah'tan korksanlar, onların hilesi sizlerge kılçı ziyan yetkizelmeydi. Allah onların kılmışlarını hakikaten toluk bilgücüdür. Ey Muhammed, öz vaxtıda sen etigende üyünden Uhud'u çıkıp müminlerini uğruş seplerge uğurlaştırdın. Allah sözünlerini anlap durguçudur. Ehvalınlarını bilip durguçudur. Öz vaxtıda sizlerden iki guru acizlik körsetmekçi boldu. Yani Beni Selim'i aymıqı bilen Beni Harise aymıqı korkup uruş meydanından kayıtmakçı boldu. Allah onlarının medetkarıydı. Müminler cimi ehvali ve cimi işleri de Allah kılı tevekkül kılsın. Allah sizlerge Bedir'de nüsret ata kıldı. Halbuki sizler küçsüz idinla, sanınla ve kuralınla azid. Allah'ın sizlerge bergen nüsretige şükür kılış yüzüsüden Allah'tan korkunla. Ey Muhammed, öz vaxtıda sen müminlerge, perverdigarınla sizlerge, 3000 perişte çürüp yardım berse yeni yetmem de o deydin. Şundak, o yetidu. Eğer canlı sevir kılsanla Allah'tan korkup, onun emrige iştahat kılsanla düşman derhal hücum kılıp kelgende, perverdigarınlar sizlerge 5000 nişallık perişte bilen yardım berid. Allah onu pekat sizlerge hoşgabar bulsun ve dilinle şunun bilen hatırcam bolsun dep kıldı. Yani periştler arkalık yardım birişini, fakat sizlerge hoşgabar bolsun ve dilinle şunun bilen hatırcam bolsun, şunun bilen düşmanının sanının köplügidin koruk musun dep kıldı. Yardım fakat galip, hikmet bilen işkılgıcı Allah terpidindir. Allah'ın yardımı kapırlarının bir türkümünü halak kılış için, ya ki onlarını resva kılıp, onlarının ümitsiz halde mağlup buluşturu içindir. Ey Muhammed, hiç iş senin ihtiyarın demez. Yani bendilerinin işlerinin tedbiri senin ihtiyarın demez. Allah ya onlarının Müslüman bolsa tövbesini kabul kılır. Ya onlar zalim bolgallığı için küfürlü çantursa, onlarını azapkı duçar kıladı. Asmallardaki ve zimindeki nerslerinin hemmesi Allah'ın mülküdür. Allah halığın kişiye mağfiret kıladı. Halığın kişiye azap kıladı. Allah mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. Ey müminle, cazanını katma kat aşırıp yemenle. Mehsidanlarına erişiş için Allah'tan nehy kılgan işlerini terk etip korkunla. Kapırlar için tayyarlanan dozaktan saklanınla. Yani dozaklı kirişki sebep bulduğun yaman işlerden saklanınla. Sizlerge rahmet kılınışı için Allah'a ve Peygamber'e itaat kılınla. Pərverdigarınlarının məğfirətiga və təqvadarlar üçün təyyarlanğan, kəngligi osman zimin çikilidigan cənnətkə aldıranla. Təqvadarla, kəngçilikdimu, qısılçılıqdimu, Allah yolida pul mal sərib qılıdıqalla. Üç ilişki qadır duruqluq açığını yütüdüqalla. Yamallıq qılğan və bozaq qılğan kişilərini keçirdüqallardır. Allah yaxşılıq qılğıçlarını dost tutudu. Təqvadarla yaman bir günah qıb salsa, ya ki özlərgi zulüm qılsa, Allahını yad etid. Günahlar üçün məğfirət tələb qılıd. Günahını keçirdiğən Allahdan başqa kim var? Onlar qılmışlarını bilib durub, davamlaşdırmaydı. Onların mükafatı, yəni yuqurki xislətlərə ega kişilərin mükafatı, Pərverdigarı tərəfindən bolğan məğfirət və astıdan özdənlər eqib turduğan cənnətlərdir. Bu yerlərdə onlar məngü qalıb. Yaxşı iş qılğıçlarının erişilən savabı nimə degan yaxşı? Sizlərdən ilgiri nurğun ümmətlər kilib getdi. Yer yüzdə seyr qılınlar. Haqni yalğanğa çıxarğanların aqibətinin qandaq bolğanlığına qaranlar. Bu Qur'an umumi insanlarga bayandır. Yani halal bilen haramni uçuk bayan kılıdır. Takvadarlığa doğru yol körsetkişidir. Ve vez nesihettir. Cihattin boş şıp kalmanla. Şehit bulgallar üçün kaygırmanla. Eğer mümin bolsanla üstünlük kazanırsa. Eğer silergi şikestlik yetken bolsa, yani canlı siler yarlangan ve şehit bulgan bolsanla, düşmelergi mi Bedir cana da okşaşla şikestlik yetti. Yani ular yarlandı ve öldürüldü. Bu küllerini insanlar arasında aylandırıp durumuz. Yani galbini hemişi bir perkada kılmay, bir gün bu perkada, bir gün o perkada kılımız. Bu Allah'ın hakiki müminlerini münafıklardan ayrışı üçündür. Sizlerini şehitlerden kılışı üçündür. Yani sizlerden bazılarını şehitlik derecesine müşerref kılışı üçündür. Allah zalimlerini dost tutmaydı. Müminlerini onlara yetken musibet arkalık paklışı üçündür. Kafirlerini yok kılışı üçündür. Ey müminler cemaati, Allah sizlerden hakiki cihat kılganlarını ve cihatın cepa müşakkatleri çidiğuçlarını bilmey durup, yani ayrımay durup, fakat ağzınlarda iman ettik deyiş bilirler, cennetke girişini oylam sizler. Sizler ölüm bilen uçuruştun ilgiri, yani düşman bilen uçuruştun ilgiri, onu arzu kılattınlar. Manu onu öz gözünler bilen kördünler. Endi nemişki mağlup bolisler. Muhammed pekat bir peygamberdir. Onun dumburun köp peygamberler ötti. Onların bazıları öz ecli bilen ölgen. Bazıları başkalar tarafından öldürülgen. O vapat bolsa, ya ki öldürülse arkanlığı yeni olamsla. Yani imandın yenip mürtet bolamsla. Kim ki arqısığı yine valı diken, yani mürtet bolı diken, o Allah'a kılçı ziyan yet güzelmeydi. Allah şükürü kılgıçlarını mukapatlaydı. Hiç kişi Allah'ın iznisiz ölmeydi. Allah her adamın ecelini pütüv etken. Adamın ömrüne korkancaklık uzartalmaydı. Batırlık kıskartalmaydı. Kim ki dünya savabını közlüse, onun dünyanın savabını birimiz. Onun ahiretlikten nesibisi bulmaydı. Kim ki ahiretnin savabını közlüse, onun ahiretnin savabını birimiz. Şükür kılgıçlarını mukapatlayımız. Nurgun peygamberler bilen köplügen hudaköy ulumala birlikte can kıldı. Onlar Allah yoludu yetken külpetlerden ruhsuzlanmadı, boşaşmadı, baş egmedi. Allah özünün yolunu düşkelgen kıyınçılıklarına çidaşlıq bərgüçlərini dost tutud. Onların sözü pəqət, ey pərverdigarımız, günahlarımız nə? İşinizdə çəkdin aşqallığımızını məğfirət qılğın. Qədəmlərimizni cəng meydanını müstəhkəm qılğın. Və kafir qəvmə qarşı bizgə yardım bərgən deyəndən başqa bolmadı. Allah onlara dünyanın savabını və ahirətnin yaxşı savabını ata qıldı. Yəni düşmənlər üstüdən qəlbə qılışını, cənnət və onun niyamətlərini ata qıldı. Allah yaxşı iş qılğıçlarını dost tutud. Ey möminlər, əgər sizlər kafirlərğa itaat qılsanlar, onlar sizlərni orqanlığa yandırdı. Yəni küfrğa yandırdı. Şunun bilan ziyan tartib qalasizlar. Undaq emas. Yəni ular sizlərnin itaat qılıdığan mədədkarınlar emas. Allah sizlərnin mədədkarınlardır. Onunğa itaat qılınlar. O yardım qılğıçlarının ən yaxşısıdır. İlahlıqı haqqında heç bir dəlil çürməyən nərslərini, yəni butlarını Allahqı şirik qılğanlıqları üçün kafirlərinin dillərə qorqun salımız. Onların barıdığan cayı dozaqdır. Zalimlərinin cayı həqiqətən yaman caydır. Yəni dozaq həqiqətən yaman caydır. Allah sizlərgə qılğan düşmənlərğa qarşı nösrət ata qılışdın ibarət vədisidə turdu. Allahın izni bilən onları qırıb atdınlar. Allah sizlər yaxtırdığın qəlbini göstərkəndən kin zəifləşib qaldınlar. Peyğəmbərin əmri toğrusuda cangcallaşdınlar. Peyğəmbərin əmrinə boyunmadınlar. Bəzilərinlər dünyanı gözlədinlər. Bəzilərinlər axirətni gözlədinlər. Ondan Allah sınaş üçün sizlərdən düşmənni qaytırdı. Yəni sizlərni qəlbidən məğlubiyyətə yüzləndirdi və sizlərni həqiqətən əfv qıldı. Allah möminlərə məğfirət qılğıcıdır. Öz vaxtında peyğəmbər: "Ey Allahın bəndələri, mənim tərəfimə gəlinlər. Mən Rəsulullahdır mən. Kimki cihat meydanına qayıtsa, o cennetke kirido" deb arkanlardan sizlerini çağırıp duratdı. Sizler hiç kişiyi karımay kaçattınla. Bunun dinkin kolunlardan ketken nersige, beşinlargı kelgen musibetke kaygır maslığınlar üçün, yani koldun ketken ganimetke ve mağlubiyetke kaygır maslığınlar üçün Allah sizlerge gəm üstüge gəm verdi. Yani sizlerini ganimetin mahrum kılganının üstüge məğlubiyyət bilən cəzalıdır. Allah qılmış onlardan xəbərdardır. Qəmdən kiyin Allah sizlərə əminlik çürüb bərdi. Sizlərinin bir qısmınlarını mügidək bastı. Yəni, həqiqi möminlərini mügidək bastı. Yəni, bir qısmınlar özlər bilən bulub getdi. Yəni, münafıqla özlər bilən bulub getdi. Yəni, küffarlar qaytı hücum qılarmı deb can qayğısı bilan bolup ketdi. Bular cahiliyet devri kişilerge oxşaş Allah'a qarta natoğru gumanladı boldı. Ular bizge Allah vədi qılğan qalbidin nəsibi barmı deydi. Eytdin ki, həmmə iş həqiqətən Allah'nın elkidə. Ular sana aşkarı qılmaydığan nərslərini öz işidə yoşuruşudu. Ular, əgər bizə qalbidən azraq nəsibi bolsaydı, bu yerdə öldürülməyəcək deyildi. Ey Muhammed, aytdın ki, əgər sizlər öylərinizdə bolğan təqdirdimi, aranızdakı öldürülüşü fitrətilən kişilər çoxum özlərinin öldüyən yerlərinə verişidi. Allahın qazasından qaçıb qutulğul olmaydı. Allahın bunda qılışı könlünüzdəkini sınaş və qalbınızdakı nərslərini patlaş üçündür. Allah könüllərdikini yaxşılıq bulsun, yamanlıq bulsun, bilgiçidir. İki qoşun bir-bir bilən uçraşqan gündə. Yəni, musulmanlar bilən müşriklər bir-bir bilən uçraşqan gündə işçinlərdiki cəngdin həqiqətən yüz öyrgən kişilərini bazı kılmışları tüpeyledin, yani peygamberinin emrine muhalefetçilik kılganlığı tüpeyledin, şeytan tiyil duruşka uğrundu. Allah hakikaten onlarını mağfiret kıldı. Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti halimidir. Yani asilik kılganlarını cezalaşka aldırıp ketmeydi. Ey müminler, seferge çıkan ya ki gazatke çıkan kerindaşları hakkında ular yenimizde bolganda ölmeydi ve öldürülmeydi diyen kapırlarga okşaş bulmanla. Allah bunu onlarının dillerde hesret kılsın. Allah terildirdi ve öldürdü. Onlarının gazatkı çıkmaslığı onlarını ölümden kutulduralmaydı. Allah kılmışınlarını körüp durguçudur. Şübihisiz ki, eğer sizler Allah yolu da gazatkı öldürülsenle, ya ki gazatkı gitip ürüp, öz ezilinler bilen ölsenle, sizlerge Allah terpidin bolgan mağfiret ve rahmet, elbette onlarının toplaydığan dünyasıdan artıqdır. Eğer sizler öz ezilinler bilen ölsenle, ya ki can meydanı da öldürülsenle, ahirette çokum Allah'ın dergahiga toplu misle. Allah sizlerini emlinlerge karab mukafatlaydı. Allah'ın rahmeti bilen sen onlarga mulayim buldun. Eğer kopal, bağrı kattık bulgan bulsan, onlar çöğrendin tarqap ketetti. Onlarını apu kıl, onlar üçün mağfiret tiligin. İşte onlar bilen kengeşkin. Kengeşkendin kin bir işki bel bağlısan, Allah'a tevekkül kılgın. Allah hakikaten tevekkül kılgıçlarını dost tut. Eğer Allah sizlerge yardım verse, sizlerini hiç kişi yenilmeydi. Eğer Allah sizlerge yardımını terk etse, Allah'tan başka sizlerge kim yardım verdi? Müminler yalnız Allah'a tevekkül kılsın. Yani hem işini Allah'a tapşursun. Hiç kandak bir peygamber ganimetki hıyanet kılmaydı. Yani bunu tesavvur kılgıl bulmaydı. Kim ki ganimetki hıyanet kıladıken kıyamet günü, o hıyanet kılgan nersi bilen kilidir. Yani hıyanet kılgan nersi gezgisige artılgan aldı kilidir. Her kişinin kılgan emelige toluk mukafat, ya ki toluk ceza verilidir. Onlarga yakşılarının sevabını kemeyti bittip, asilarının cezasını aşırı bittip, zulüm kılınmaydı. Allah'ın razılığını izleyen kişi, Allah'ın gazibige uçuraşkı tigişlik bolgan kişige okşamdı. Allah'ın gazibige uçuraşkı tigişlik bolgan kişinin barıdığan cayı cehennemdir. Cehennem nimi digen yaman cay. Allah'ın dergahı da onlarının derecesi türlük bulut. Allah onlarının kılmışlarını körüp durguçudur. Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kıladığan, onlarını günahlardan pak kıladığan, onlarga kitabını ve hikmetini ügütüdüğan, yani Kur'an bilen sünnetini ügütüdüğan, özlerden bolgan bir peygamberi evetip, onlarga çoğun ihsan kıldı. Halbuki onlar burun uçuk gümrahtık dedi. Sizlerge yetken musibet, düşmelerge yetküzgen musibetinin yermeği tenkilediğen tursa, yani Uhud gazetede sizlerden 70 kişi şehit bulgan tursa, Bedir gazetede bulsa, müşriklerden 70 kişini öldürgen, 70 kişini esir algan tursanla, sizler yine bu musibet kayardın keldi dedinla. Eytkin ki, o sizlerinin özlerinlerden buldu. Yani peygamberinin emrige hilaplık kılganlığınla ve ganimetke heris bulganlığınlardan buldu. Allah hakikaten her nersige kadırdır. İşki koşun uçuraşkan günde, yani Müslümanlar bilen müşrikler tokunuşkan Uhud cemede silerge kelgen musibet Allah'ın iradesi bilen kelgendir. Bu hakiki müminlerini biliş üçündür. Yani hakiki müminlerini ayırış üçündür. Ve münafıklarını biliş üçündür ki, yani ayırış üçündür ki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar. Yoki o'zingizlarni qo'ldanglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergishatdik. Ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. O kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlardi dedi. Ular yoshirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. Bu yana Allohning urushga chiqishni xolimagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular o'ylarida o'ltirib qarindoshlarga, agar u mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, o'ltirilmaydi. Ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldirdigan bo'lsa, o'limni o'zanglardan dafi qilib biqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagin. Balki ular tirik bo'lib, Allohning dargohidiki rizqdan bahramon qilinadi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turiladi. Ular Allohning o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan qarindoshlarga, ya'ni shahid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Alloh tarafidan berilgan ne'mat va fazlini mu'minlarning ajrini Allohning bekor qilib o'tmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqirig'iga ovoz qo'shganlar ulardan yaxshi amallarni qilganlar. Ya'ni mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishdi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki, kishilar, ya'ni qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya. Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchirmadi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazli egasidir. Ani shu shayton o'z do'stlarini qo'rqitdi. Ya'ni kufrlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Ey Muhammad, kufrga o'zlarini otganlar seni g'amkin qilmasin. Ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufrga shapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Alloh oxiratda ularga savobdan hech bir nasibi bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajlni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Alloh yomonni yaxshidan ayirmog'icha, ya'ni munofiqni mu'mindan ayirmog'icha mu'minlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Alloh sizlarni g'ayibdan xabardor qilmaydi. Lekin Alloh payg'ambarlardan xoligini tanlab uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning ahvolini bildirgandek g'ayibni bildirdi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Alloh o'z fazlidan bergan narsalarga bexillik qiladiganlar Yani Allah öz pezilden bergen pul malga, bexillik kılıdıganlar bexillikni özleri üçün paydalıq dep güman kılmasın. Emelde bu onlar üçün ziyallıqdır. Onlarının bexillik kılgan nersi kıyamet günü onlarının boynuna takak kılıp silinet. Asmallarının ve yerinin mirası Allah'ındır. Yani kainatki hemmi nerse Allah'ın mülkü bulup ular pani bolgandan keyin Allah'ın dergahiga qaytadı. Allah kılgan emellerinlerden haberdardır. Allah bolsa hakikaten pekir. Biz bolsak bay degen kişilerinin yani Yahudilerinin sözünü Allah hakikaten anladı. Onlarının sözlerini ve peygamberlerinin nahak öldürgenliklerini hatırlayıp koyunuz. Yani namı amalığı müekkel periştilerge bunu onlarının namı amalığı yazışını buyuruyoruz. Hem de ahiretli periştiler tili arkalık köydürücü azabını tetanlar deyiniz. Bu sizlerinin kılmışınlar tüpeylidindir. Allah bendilirgi zulüm kılgıç emestir. Ular Tevrat'ta Allah bizni asmandan çüşken ot yep ketadigan bir qurbonliq keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Alloh ularni buyurgan emas. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammed, ular seni yalgangı çıkargan bolsa kaygırıp ketmegin. Senden ilgiri ötken möcizlerini, kitaplarını, yani İbrahim aleyhisselamın nazil kılınan sahipleri okşaş, samavi kitaplarını ve nurluk kitabını, yani Tevrat ve İncil'i okşaşlarını elip gelgen, nurgun peygamberler mi yalgangı çıkarılgan idi. Her bir can iyisi ölümünün təmini tetik uçudur. Sizlerinin əcrinle kıyamet günü toluq berlid. Yani əməllerinlerinin savabi kıyamet günü toluq berlidir. Kim ki dozaqtın yerak kılıngan ve cennetki kirgizilgen iken o maradığı yetken bulud. Dünya terikçiliki pekat aldaydıgan maldılı ibarettir. Yani aldaydıgan nersi bulup azgını behriman bolgandan keyin tügeydi. Sizler mallarınlarda sadakaga buyuruluş ve apet yetişi bilen, canlarınlarda katlı kılınış, esir iliniş ve kesel buluş bilen çokum sininizle. Sizlerden ilgiri kitap berilgelerden, yani Yahudlar ve Nasaralardan, müşriklardan çokum nurgun yaman söz anlayısla. Eğer yukarıki ahvallar yüz bergende sevir kılsanla, korksanla, yani sözünler ve hareketinlerde Allah'tan korksanla, ondaktı bu hakikaten irade bilen kılınışkı tikişlik işlerdindir. Öz vaxtıda Allah kitap berilgenlerden, yani Yahudilerden kitabını kişilerde çokum bayan kılıp berişke ve yoşurmaslıkka ahde aldı. Yani kitaptaki Allah'ın ahkamlarını kişilerge çokun bayan kılıp berişke ve yoşurmaslıkta ahdi aldı. Lekin onlar bunu arkasını çörüvetti. Yani bu ahdini arkasını çörüvetti. Ve onu azgını bedelge tekişti. Yani dünyanın erzimes nersige tekişti. Onlarının tekişip algını nemi digen yaman. Ey Muhammed, kılgan işlerden kuşal boludugan. Yani haqni yapqanlığından xushal boladigan, qilmagan ishlari bilan madihilnishni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta rushan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen pok tursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizdikansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zalimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Ya'ni Muhammad alayhisalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin, bizni yaxshilarning qatorida qabz ruh qilgin. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsini bergin, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagin. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguchining amalini bekor qilib aytmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan, hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda aziyat tortganlar, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ltirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'q chiqaraman. Albatta, ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bordir. Kofirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisin? Bu ozg'ini bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U nima degan yomon to'shak. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramon bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutilishdir. Allohning dargohidagi narsalar yaxshi bandalar uchun ortiqdir. Ya'ni Allohning dargohidagi mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramon bo'lgan baqas yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltirdigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqib, Allohning oyatlarini ozg'ina badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhisalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartirib atmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Düşmanlarga ziyodi chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadlaringizga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar.